الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إطالة الركوع كرفوش ركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijalia rukuu yake na kusimama kwake baada ya rukuu na sujudi yake na kikao chake baina ya sajda mbili karibu ya sawa kwa sawa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina as-sajdatayn qariban min as-sawa. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijalia ruku' yake na kusimama kwake ba'da ar-ruku' na sujudi yake na kikao chake baina ya sajda mbili qariba mina sawa, karibu ya sawa kwa sawa, yani ile kiasi chake. Yakuli ai min, yani min jihati alwaqti alladhi yushghiluhu, ule wakati anaotumia kwa rukuu na sujud na i'tidal na julus baina sajdataini ni karibu sawa kwa sawa. Yakul wa hadha min as-sunna, hii ni katika sunna. Mtu anaporukuu akizidisha akirefusha rukuu na sujudi pia anatakiwa arefushe, na i'tidali pia arefushe, na julus baina sajdataini. النهي عن قراءة القرآن في الركوع ككتازوا كسوما قرآني كتك ركوع. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم أكيكتازا كسوما قرآني كتك ركوع وسجود. وكان يقول نالكوا كسيما ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فهموني ميمن مكتاز وكسوم قرآن حال يكركو أو حال يكسجود. katikanguzo ili ya rukuu na sujudu si mahali pa kusoma Qur'ani katika sala. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أما ركوع معظمشين الله عز وجل. قلت للرسول جانا معنى تعظيم الرب نكسيما سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم بحمده أو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أما ركوع متكوزيني الله عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. أما سجود جتهديني كتك دعاء. فقمن أن يستجاب لكم. كونني حقيقة ككبلي ودعاء زينو كتك سجود. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. أما سجود جتهديني دعاء ممومب الله كتك سجود. فقمن أن يستجاب لكم نحكيك ككبالي ودعاء زين. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: تضمن هذا الفصل المسائل التالية. المسألة الأولى: تحريم قراءة القرآن في الركوع. وحرميش وقسم قرآن كتكركو. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. نمكتازو. ويفيه تحريم قراءة القرآن في الركوع. نحرام قسم قرآن كتكركو لثبوت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وكثبت مكتازو يمتوم صلى الله عليه وسلم يقسم قرآن كتك ركوع وسجود. فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. هيجوز كمسلم قسم قرآن كتك ركوع ولا كتك سجود. وهل يجوز أن أدعو في الركوع أو السجود بدعاء ورد في القرآن الكريم؟ نجي ينجوز كوومبا كتك ركوع أو سجود دعاء إليكوجا كتك قرآن تكوفو كما يمكتازو كسوما قرآن. جي دعاء زيليزو كتك قرآن pia zimekatazwa kusomwa katika rukuu na sujudu. Wa hal yajuzu an ad'u fi ar-ruku'i aw as-sujud bi du'a'in warada fi al-Qur'an al-Karim? Wal jawabu na'am yajuz. Jawabu ndio inajuzu. Inajuzu kusoma Qur'ani. Ala alla yurid al-muslimu bi hadha qira'ata al-Qur'an. Lakini kwa sharti asikusudie muislamu kwa dua hii kusoma Qur'ani. Asikusudie kusoma Qur'ani. Innama ya'khudhu min al-aya ad-da'awati allati waradat fiha wa yad'u biha aw yad'u biha fi ar-ruku'i aw as-sujud. Isipokuwa achukue zile dua, achukue katika hiyo aya zile dua zilizokuja halafu aombe kwa dua hizo katika rukuu au sujudu. Fa innahu idha sana dhalika la yakunu kad dakhala fi nahyi. Akifanya hivyo hata ingia katika makatazo haya. Li annahu la yu'tabaru qari'an lil qur'ani al-'azim bihadha. Sababu hapa hatazingatiwa kwamba ni mwenye kusoma Qur'ani tukufu. Nifahamu? Kuna dua katika Qur'ani nyingi zimo katika Qur'ani, na Mtume amekataza watu kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu. Je, zile dua zilizo katika Qur'ani pia zimekatazwa? Ndio asema hapa Sheikh, yajuzu mtu kusoma lakini kwa nia ya dua, asinuie kwamba asoma Qur'ani wakati ana sujudu, isipokuwa anuie kwamba ni dua anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala: rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Si ni aya hii ya Ali Imran, lakini mtu anakusudia dua, anamuomba Allah. Kwa hiyo hiyo itakuwa yafaa. Naam. Rabbana amanna bima anzalta واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ني آيه ها لكن mtu akusudi kusoma suratu Ali Imran anakusudia dua, yajuzu hivyo. Unafahamu? Eh. Ndio sema liannahu la yu'tabaru qari'an lilqur'an al'azim bihadha. Sababu huyo hazingatii hapo ni kwamba anasoma Qur'ani tukufu. hapo anazingatiwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mahali pa kusujud ni mahali pa dua. Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi fa huwa sajid. Ha? Fa akthiru fihi min ad-du'a. Mahali ambapo mtu anakuwa karibu na Allah ni pale mtu anaposujudu, anakuwa karibu na Allah. Kwa hiyo kithirisheni kuomba pale mtu akisujudu, ni mahali ambako yuko karibu sana na Allah kuliko mahali pengine katika sala. Kwa hiyo pale ni mahali muafaka pa mtu kuleta dua zake. Unafahamu? Sasa dua hizi zilizo katika Qur'ani yafaa, lakini mtu awe na nia kwamba anamuomba Allah, hawi na nia kwamba asoma Qur'ani. Unafahamu? Hadha huwa. Waqad thabata hadithu annahu kana yaqulu fi ruku'ihi subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. Imethibiti hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema katika rukuu yake subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li, wa kana yukthiru minhu, alikuwa akikithirisha hii dhikri hii fi ruku'ihi wa sujudihi yataawalu alquran, alikuwa kikithirisha kusema hivi katika rukuu na sujudu yataawalu alquran. Maana yataawalu alquran ay ya'malu bima amarahu Allahu azza wa jalla bihi, anatekeleza yale aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, min tasbihihi bihadhihi sigha, kumtakasa Allah kwa matamshi haya. Allah alimwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam amtakase Allah kwa matamshi haya, wa huwa majaa fi surati an-nasri min qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iliposhuka aya hii ndipo mtume akakithirisha kusema dhikri hii katika rukuu na sujudu, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, akakithirisha yataawalu alquran. Mama na yataawalu alquran, mama na yataawalu alquran, ya'malu bima amarahu allahu fi hadhihi alaya, ha, ya'malu bima amarahu allahu fi hadhihi alaya, ndio maana yataawalu alquran. Kwa hiyo ni sunna kuisema dhikri hii katika rukuu na sujudu zaidi ya zile subhana rabbiyal a'la na subhana rabbiyal azim. Ha, tumezoea subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tangu mdogo mtu umehifadhi hiyo hiyo mpaka una miaka 60 ni hiyo hiyo tu. Kuna dua nyingi zitakohifadhiwa, azkari nyingi. Ha, hii ndio mtume alikithirisha baada ya kushuka aya hii, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mtume akawa anasema hii sana, subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfir li. Almas'alatu thaliya, kwa hiyo dua inatakiwa katika sujud. Ha? Dua inatakiwa katika sujudu, hata dua zilizo katika Qur'ani pia zinajuzu, pamoja na kwamba mtume amekataza kusoma Qur'ani lakini mtu anakusudia zile dua. Almas'alatu thaniya qawluhu sallallahu alayhi wasallam amma ruku'u fa'adhimu fihi rabba, ama kurukuu muadhimisheni mtukuzeni Allah. Sabaka qabla qalilin fi adhkari ruku' an ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam siyaghun kathira fiha ta'dhimun lirabb subhanahu wa ta'ala, hiya wa hiya afdalu siyagh fi ta'dhimillahi subhanahu wa ta'ala fi ruku. Wa dhahiru alhadith annahu yajuzu bighayriha mimma fihi ta'dhimun lirabb. Asema imetangulia hapo nyuma adhkari za ruku. Tumesema hapa jana adhkari za kuruku nyingi zilizokuja katika sunna na matamshi mengi ambayo yanakumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya afdalu siyagh fi ta'dhimi Allah subhanahu wa ta'ala fi ruku. Lakini dhahiri ya hadithi ni kwamba yajuzu pia matamshi mengine ambayo yana ta'dhimu lirabbi, kumuadhimisha Allah, kama hiyo subuhun uddusun rabbul malaikati warruh subhana dhil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azama, zote hizi zina ta'dhimu lirabbi za juzu. Lakini kukithirisha hii subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli ni aula, sababu yeye mwenyewe mtume alikuwa akikithirisha hii baada ya kushuka aya hii ya suratul nasr. Mafhumu hadha alkalam? Almas'alatu athalitha qawluhu sallallahu alayhi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ama sujudu, jitahidini dua katika sujudu. Faqaminun an yustajaba lakum, ni hakika kukubaliwa dua zenu katika hiyo sujudu. Yakulu Sheikh Bazamul hafidhullah anna al-insana yahrisu ala al-ikthari min ad-du'ai fi sujud. Mtu anatakiwa afanye pupa kukithirisha kuomba katika sujud. Lianna sujuda mimma wadhi'i listijaba fi sala, sababu kusujudi ni katika mahali pa kukubaliwa dua katika sala. Fayad'u almuslimu dakhila sala fi sujudihi insha'a au fi ruku'ihi insha'a. Huyu muislamu aomba, anaomba ndani ya sala katika sujudi yake akitaka, au katika rukuu yake akitaka. Yakulu Sheikh fa inqila, ikiulizwa ala yufahamu min qawli fa amma sujudu fajtahidu fihi fi ad-du'a au min ad-du'a. ألا يفهم من هذا القول أن الركوع ليس من مواضع الدعاء؟ أسمى إكيوليز وقوامبا منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم فأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. أما كسجود جتهدين دعاء كتك كسجود. أسمى شيخي haifahamiwi katika kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kurukuu si katika mahali pa dua. Wadhalika bil mafhum, kwa mafhumu hayo. Faljawabu la, ash-sheikh yaqul aljawabu la, la yufhamu dhalika, haifahamiwi hivyo. Bal alladhi yufhamu faqat kaunu ad-du'a fi sujudi muakkada, inaofahamishwa ni kuwa dua katika kusujudu imesisitizwa kuliko katika rukuu. Dua katika sujudu imesisitizwa sana, lakini pia yajuzu dua fi rukuu. Mafhumu? Lakini dua hizi zote katika sujudu na rukuu ni baada ya zile tasbihat. Baada ya hiyo tasbih, subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, ndio waanza kuomba. Sio utoe dua bila kutoa hizi azkari za sujudi na rukuu, sababu hizi ni katika wajibati, hizi ni katika wajibati za sala. Kwa hiyo mtu aanza tasbih kwanza, halafu ndio aomba dua. Kwa hiyo yakulu Sheikh bali alladhi yufahamu faqat kaunu ad-du'a fi sujudi muakkada, ni kuwa dua katika sujudu inasisitizwa zaidi na kukotezwa kuliko katika rukuu. Wa tahaqququ al-ijabati fihi aqrabu min ghairihi min mawadhi'i as-salah, na ile kuthibitishwa kuhakikika kujibiwa ni karibu zaidi kuliko mahali pengine katika mahali pa sala katika sujudu. Kujibiwa ni karibu sana dua kuliko mtu akiomba katika rukuu, katika tashahud. Wala yufahamu min alhadithi, أن الدعاء في غير السجود لا يجوز. أسمى شيخ ولا يفهمي كتك حديثه كما دعاء كتك يسيوك وسجود هيجوز كما دعاء ينجوز pale pale tu كتك سجود ما علي pengine كتك صالة هيجوز. يقول هذا لا يفهم في الحديث، لا يفهم من الحديث هذا الفهم. وقد مضى قبل قليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو في ركوعه بقوله سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء. أسمى يمبيت قبل كدوغو حديث يا ماما عائشة رضي الله عنها ومبتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiomba katika rukuu yake na kusema subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, hii ni dua eh, allahumma ighfirli ni dua pia biqaulihi wa qaulihi allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi, hadha kulluhu dua, hii pia ni dua. ويجوز في دعاء كتك ركوع. إذ الدعاء نوعان، فسب دعاء سامبل ميلي، دعاء مسألة وطلب ودعاء تمجيد وتعظيم. كنا دعاء إلى يقوم بنا كتك جامو والله، نكنا دعاء يقوم سيف الله نكم عظيمشة في أين يتو دعاء تمامو. Kuna dua ile dua umasala wa talab, wa muomba Allah akusamehe madhambi yako, au wa muomba Allah niondoshee matatizo yangu, shida zangu, hiyo ni dua umasala wa talab. Na kuna dua tahmi tamjidin wa ta'zim, dua ya kumtukuza Allah. Ndio hizo subhana rabbi al-a'la, ni kumtukuza Allah pia ni dua hiyo. Sababu eh, ثم قال الشيخ والركوع بالصيغ التي وردت فيه من الأدعية والأذكار اشتمل على النوعين. وركوع كما تمشي هاي ليكوجا katika dua na adhkar imekusanya sampuli mbili fadalla, yani zote sampuli mbili, dua masala wa talab wa dua tamjid wa ta'zim, fadalla ala jawaz ad-du'a fi ar-ruku. Wahi inafahamisha kwamba inajuzu kuomba pia katika rukuu. Idhan maana kauli Rasuli SAW amma sujudu fajtahidu fi dua, ama kusujudu jitahidini kuomba, maanahu anna afdala mawadhi'i duai fi sala huwa sujud. Hii ndio maana ya hadithi kwamba mahali bora pa kuomba katika sala ni pale mahali pa kusujud, ni mahali bora zaidi. Lakini sehemu nyingine pia yajuzu baada tashahud, ha baada tashahud kuna dua yajuzu, lakini hapa katika kusujudu ndio mahali bora zaidi, sababu Mtume akasema ndio mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Wadhi hai, natuelewe kwamba dua ni za Kiarabu katika sala. Sala nzima imekuja kwa Kiarabu. Sala yote ni kwa lugha ya Kiarabu mpaka dua. Kwa hiyo mtu anapoomba hapo katika sujudu aombe kwa Kiarabu. Sawa? Eh. Msiju asije kaomba kwa dua yake. Ha? Kiswahili akaomba ya Rabbi nipe nini? Ya Rabbi nataka gari, nataka nyumba. Hakuna sala hapo. Ha? Dua ni za Kiarabu. Wanasema maulama isipokuwa kama mtu hajui lugha dua yoyote ya Kiarabu. Kama mtu hajui dua yoyote ya Kiarabu, labda kasilimu jana huyo na leo. Lakini Waislamu wote wanajua dua hizi, Rabbana atina fid dunya hasana. Hakuna Muislamu asiyejua hiyo. Kwa ni lazima kuomba dua ya Kiarabu isipokuwa kwa watu hao ambao hawajajua lugha dua za Kiarabu, hawajahifadhi. Hao wanaruhusiwa kuomba kwa lugha hiyo alionayo mtu anayejua, lakini vinginevyo sala nzima ni kwa lugha ya Kiarabu mpaka dua. Riwaya moja asema, lakini kuna dua nyingine huwezi ukaziomba kwa Kiarabu, utafanya nini? Ha? Kuna dua nyingine huwezi kuziomba kwa lugha ya Kiarabu, utafanya nini? Kama utaomba kwa Kiswahili au kwa hiyo lugha yako, utafanyaje? Sasa dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jamia shamila. Dua za Mtume zimekusanya mambo mengi sana. Hiyo ukiomba Rabbana atina fid dunya hasana, ndio umeomba kila kitu hapo cha duniani na cha akhera. Hakuna haja ya kutaja kitu kimoja kimoja. Mke mzuri, hii nyumba nzuri, haina haja hiyo. Rabbana atina fid dunya hasana, waomba kila kitu kizuri hapa duniani. Wa fil akhirati hasana, waomba akhira hasana, pepo na kila kitu kizuri. Kwa hiyo haina haja kutaja kimoja kimoja. Ndio Mtume sallam, Mama Aisha radhiallahu anha alipomuuliza katika mwezi wa Ramadhani, akamwambia wasemaje mimi nikiwafikishwa kuona Lailatul Qadr, niombe nini, niombe vipi? Mtume akamwambiaje? Kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bas, sema hiyo tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ni dua shamil jamia ya kusanya kila kitu. Sio mtu akiwafikishwa haya, mtu amewafikishwa sasa hivi hiyo Lailatul Qadr mwezi Ramadhani. Sasa utaona mtu anavyoomba hapo. Ha? Atahesabu mpaka asubuhi aomba tu. Nataka nyumba, nataka mtoto, nataka utamaliza lini hiyo? Ha? Umalizi vivyo unavitaka. Lakini dua hii ni jamii, imekusanya kila kitu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa dua ni za Kiarabu, tunatakiwa tuzihifadhi dua hizi. Ama kharija sala, mtu aomba kharija, nje ya sala, mtu aomba kwa hiyo lugha anayotaka dua hiyo, madam ni khairi, aomba kwa lugha yote nje ya sala, lakini ndani ya sala lazima dua za Kiarabu. Na dua pia lazima kutingisha mdomo kama vile suratul Fatiha na adhkar. Ha? Vile vile lazima ulimi utingishike, mdomo utingishike wakati wa kumwomba Allah. Sio ndio muomba hivyo Allah? Waomba waangalia juu hiyo. Lazima kutingisha mdomo. Wa hakadha al-Qur'an adhkar, lazima mdomo utingishike. Sio kwa kubabaisha, kwa kusoma hasa. Si watingisha mdomo wa babaisha, kusoma hasa. Kuna Waislamu wengine hawataki kusoma. Hawataki kusoma. Hawajui kusoma na hawataki kusoma. Sasa katika swala utamwona mtu kimya mwisho mpaka tashahudi pia ni sasa swala ya vipi? Hakuna swala hivyo. Allahu musta'an. Allah ametupa neema ya mdomo, ametupa neema ya ulimi. Maana yake nini sasa? Tusome, tusome Qur'ani, tusome adhkar, tumuombe Allah kwa ndimi zetu. Lakini sasa wewe umepewa neema ya ulimi, hutaki kusoma, wala hujui kusoma, wala hutaki kusoma. Katika swala pia mtu afunga mdomo. Allahu musta'an. مفهوم هذا الباب. الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. اعتدال kutoka katika ruku na anayosema katika hiyo i'tidal. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. Kisha alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiinua mgongo wake kutoka katika rukuu, hali ya kusema sami Allahu liman hamida. Vile akiinuka anasema sami Allahu liman hamida. Wa amara bidhalika almusi'a salatahu, na akamwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake. Faqala lahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira thumma yarka'a ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. هاي كمليك صلاة يوتك تكوات بقى لتتكبير كشا ركوي كشا سمي سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما بقى لغنسا وحاليا كسماما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. alikuwa kiinua kichwa chake baada ruku hulingana sawa mpaka kila mfupa hurudi urudi mahali pake. ili tumanina tumanina katika itidal ndio hatta yauda kullu faqarin makanahu mpaka kila mfupa urudi mahali pake. thumma kana yaqulu wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamdu katika itidal ربنا ولك الحمد وأمر بذلك كل مصلين أكما أمرشا هذي كلا من يكسالي مؤتما أو غيره من يكفوات يعني ماموما أو أسيكوا ماموما. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم الله أنك كباليني يسمع الله لكم الله أنا ككباليني. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمدا يعني الله أمزي كبالي سيفة زمنكم سيف. هين دو تفسيرها سمع الله لمن حمدا الله أمزي كبالي سيفة زمنكم سيف. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر akatolea sababu ya kuamrisha hivyo katika hadithi nyingine biqaulihi fa innahu man wafaqa qawluhu qawla almalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kwani ambaye maneno yake hao yamewafik maneno ya malaika atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. hiyo akisema sami Allahu liman hamida اللهم ربنا لك الحمد قولي هي وبيا اكيوافك نمانينو يا ملائكة اتسمهيوا مذنبياك يليو تنغوليا كما يلي ذوتويدة كتك آمين آمين بيا نيذيذ من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبي نهي بيا سمي الله لمن حمد نتميك سما فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه نالكوا متوم يكينوا ميكونو ياكي عند هذا الاعتدال كتك اعتداله على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام كتك زل انجيا زل زتنغولية كتك تكبيرة الإحرام زل انجيا تاتو زل زتنغولية كتك تكبيرة الإحرام كتك اعتدال فيها نفن انجيا زل ni zipi aiyo asana katika itidali ni hivyo hivyo ha ima ainuki pamoja na kusema Allah sami Allahu liman hamida au sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd تمام ها hiyo pia au nini ainue mikono kisha sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd. hizi ndio njia tatu ambazo ziko zote katika takbiratul ihram. afanya moja katika hizi, sio azifanya zote pamoja. atazifanya zote pamoja atazifanya vipi? ni moja katika hizi kama mara anifa kama ilivyopita huko nyuma. kwanza rabbana walakal hamdu wa taratan yaqulu rabbana lakal hamdu wa taratan yudhifu ila hadhaini lafdhaini qawlahu allahumma allahumma rabbana lakal hamdu au allahumma rabbana walakal hamdu. zote hizi zimekuja katika sunna. وكان يأمر بذلك لم تم يلكوا كأمرشا هيفيو فيقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Ilikuwa akiamrisha hivyo na mtume akisema, imamu akisema sami Allahu liman hamida, nyinyi semeni Allahumma rabbana lakal hamdu, kwani ambaye maneno yake hayo yamewafik maneno ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Wa kana taratan yazidu ala dhalik, ilikuwa mara nyingine yakizidisha zaidi ya hivyo, imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita min shay'in ba'du, ilikuwa kizidisha mpaka hapo. Wa imma mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shita min shay'in ba'du, kwa kuzidisha hiyo wa ma bainahuma. Wa taratan yudhifu ila dhalika qawlahu أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مرة نجينا يكزيديش مبقى هابو. وتارة يكون الإضافة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل لربي الحمد لربي الحمد نزام لوانغ سفنجيما نزام لوانغ سفنجيما, يكرر ذلك alikuwa kikariri hivyo katika sala zake za usiku. حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول, بقي نقوى كسمام كواك نكما كركو كواك عمباك كلكوى قريب نكسمام كواك كوكوانزا. وكان قرأ فيه سورة البقرة نالكوى مسمى سورة البقرة وكتيه akisoma suratul baqara na rukuu yake inakuwa ni kiasi hicho cha suratul baqara, i'tidali yake inakuwa ni kiasi hicho cha suratul baqara. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfahamu, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا, مرة نجينا نونجزيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. سمع الله لمن حمد, اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم, alisema hivyo mtu mmoja katika masahaba alikuwa akisali nyuma yake mtume صلى الله عليه وسلم. بعد ما رفع راس صلى الله عليه وسلم راسه من الركع, baada ya mtume kuinua kichwa chake katika rukuu akasema hivyo huyo mtu, sami Allahu liman hamida hamdan kathiran, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم alipomaliza mtume صلى الله عليه وسلم sala yake, قال من المتكلم آنفا, nani yule alizungumza hapo nyuma aliongezea hiyo حمدا كثيرا طيبا mpaka mwisho wake nani? فقال الرجل انا يا رسول الله, mmoja katika masahaba akasema mimi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytu bid'atan wa thalathina malaka yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala, nimewaona zaidi ya malaika 30 wanaikimbilia hiyo tasbihi yako nani katika wao atakaiandika mwanzo. Malaika walikuwa nakimbilia kuiandika hiyo uliongezea hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Malaika zaidi ya 30 walikimbilia nani atakaiandika mwanzo hiyo dhikri. Kwa hiyo ni ikrar, hii ni ikrari ya Mtume sallam, ni sunna. Ikrari ni katika sunna, tamamu. Ikrari ni katika sunna. Taarifu ya hadithi ma udhifa ila nabi sallam min qawlin au fi'lin au sifa au takriri. Ma udhifa ila nabi sallam min qawlin au fi'lin au takrir au sifa khalqiyya au khuluqiyya. Ndiyo taarifu ya hadithi, tamamu. Kwa hiyo takrir ni katika hadithi. Hawa watu wa bid'a, hawa mahurafi wasema eti masahaba walifanya bid'a, wasivyo na adabu wao. Eti masahaba walifanya bid'a, bid'a gani waliofanya masahaba? Sasa hii takriri wao wasema ni bid'a, wasivyo na akili. Hii takriri wasema ni bid'a. Sasa kama hii wao wasema ni bid'a, watu wa mahurafi, sasa bid'a vipi na Mtume yupo? Mtume kathibitisha kwamba hilo jambo ni sunna. Sasa bid'a iko wapi hapo? Basi tu kutaka kufanya mambo yao kwamba bid'a inafaa, wala haifai, ni haramu ila yaumil qiyama bid'a. Masahaba hakufanya bid'a. Watafanyaje bid'a bwana? Masahaba walikuwa watiifu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, analoamrisha wanafanya, analokataza wanawacha. Masahaba hawakufanya bid'a hata moja, wanajua maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Masahaba walikuwa watiifu, si kama wao hao. Halafu wanawasushia masahaba eti masahaba walifanya bid'a. Warongo wakubwa hao. Masahaba ni waadilifu bana. Masahaba wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya Mtume, Allah ndio aliwasifu mwanzo masahaba, halafu ndio Mtume akawasifu. Watafanya bid'a, wanasema maneno bila kuzingatia kwamba hii ni ta'an ala sahaba. Hii ni kashfa kwa masahaba, kusema masahaba walifanya bid'a ni kashfa kwa masahaba. Hii sasa hawa hawajijui, hawajitambui. La tasubu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Unaposema masahaba wamefanya bid'a, umewatukana, umewasifu hapo, umewatukana, umewafanyia kashfa. Hasa Mtume anakataza jambo hilo, wao wana nani? Allah amewasifu masahaba, nyinyi mwasema wamefanya bid'a. Wangesifiwa na Allah kama wangefanya bid'a. Hawajijui. Hadahum Allah. واضح هذا؟ هذا الشرح إن شاء الله نأخذه غدا بإذن الله، لأن الشرح طويل. ناسيسكي في زوريا. والله أعلم.